Müminlerden özür olmaksızın oturanlarla Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler eşit değildirler. Allah Celle Celaluhu mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri oturanlara göre derece olarak üstün kılmıştır. Tümüne cenneti vaat etmiştir ancak Allah cihad edenleri oturanlara göre büyük bir ecirle üstün kılmıştır. Nisa suresi 95. ayet. Erbakan hocamızı Mücahit Erbakan diye sürekli olarak andık ve bizim zihnimizde, dünyamızda cihad eden bir Müslüman olarak yer aldı. Ve şunu söylerdi Erbakan hocamız: her Müslüman şu üç temel esası bilmek ve yapmak mecburiyetindedir. Kaçarı yok. Bir, İslamsız kesinlikle ve kesinlikle saadet olmaz. İki, şuurlu Müslüman olmak zorundayız. Üç, mutlaka ve mutlaka cihad etmeliyiz. Mevla tekrardan gani gani rahmet eylesin. Şimdi de sırada Eyüp Sultan Camii İmam Hatiplerimizden Metin Çakar hocamız yanık sesiyle beraber Kur'an tilavet edecekler. Buyurun hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا Thank you. Sadakallah.